Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ak Televizyon izleyenleri, Ak Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepimiz milli bir afetle dilhunuz, içimiz kan ağlıyor, çok efendim yorgun, üzgün ve perişanız. Cenab-ı Hak ölenlere rahmet eylesin, şehit mertebesi ihsan eylesin, kalanlara sabr-ı cemil ihsan eylesin, bize lütfuyla muamele eylesin, kahrına uğrattığı, gazap ettiği, gazabına uğrayan kullarından olmaktan korusun. Bu akşamki hadis-i şerifleri şehitler üzerinde varit olmuş olan şehitlik konusundaki hadis-i şeriflerden seçmiş bulunuyorum. Birinci hadis-i şerif efendim Ramuzül Ehadis kitabımızın 216. sayfasında 5. hadis-i şerif olarak yer alıyor. Önce bu mübarek hadis-i şerifin metnini efendim okuyalım. Bu metin İmam Malik tarafından, İmam Ahmed İbni Hanbel tarafından, ki bunlar aynı zamanda fıkıh mezheplerinin efendim imamları, meşhur kimseler, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Eşşehadetü seb'un sivel katli fi sebilillah el maktulu fi sebilillahi şehidun vel mat'unu şehidun vel gariku şehidun ve sahibu zatil cembi şehidun vel mebtunu şehidun ve sahibul hariku şehidun vellezi yemutu tahtel hedmi şehidun vel mer'etu temutu bir cem'in şehidetün sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Allah yolunda şehit olanların çok mübarek insanlar olduğu, çok yüksek derecelere erdiği, çok büyük mükafatlara nail olduğu kesin ayet-i kerimelerle. Hatta Cenab-ı Hak onlara öldü demeyin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Onlar ölü değillerdir. Bir çeşit hayat ile manevi bir mükemmel, müstesna ve yüce ve muazzez, kıymetli bir hayatla diridirler de siz onu anlayamıyorsunuz buyuruluyor. Ve onların mükafatları çok büyüktür. Efendim ahirette efendim sorgusuz cennete girecekler. Efendim ölürken kanı daha yere damlarken cennetteki makamını görecek. Ölümün acısını hissetmeyecek. Şöyle bir efendim küçücük bir ısırıkçık gibi efendim bir küçük hayvanın ısırması kadar küçük bir acı ile efendim o büyük badireyi başkaları için bin kılıç darbesi yiyerek efendim böyle parça parça parçalanarak ölmek kadar zor olan ölüm onlar için kolay olacak. Ahirette efendim yakınlarına, ailesine, sevdiklerine şefaat edecek. Yani şehitliğin makamı, mertebesi inşallah daha başka bu konudaki hadis-i şeriflerde daha önümüzdeki şeylerde, sohbetlerimizde efendim bahis konusu ederiz. Kur'an-ı Kerim sohbetlerimizde de o konudaki ayetler gelince nasip olursa konuşuruz. Tabi şehidin asıl şehit denildiği zaman hatıra geleni Allah yolunda yapılan bir cihatta, savaşta, Müslümanlarla kafirler arasında efendim dininiz korumak için, Müslümanları korumak için efendim kafirin tecavüzüne karşı koymak için yapılan bir savaşta efendim öldürülen kimse şehit oluyor, kalan gazi oluyor. Çok büyük mertebelere eriyor. Ama bu hadis-i şerifteki iki büyük mezhep imamı, aynı zamanda hadis alimidir onlar, üç büyük hadis imamı, çok meşhur sıhhah-ı siddeden üçünün efendim müellifleri olan mübarek insanlar rivayet ediyorlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz Eşşehadetü seb'un, şehit olmak yedi türlüdür, yedi tanedir. Yedi sınıftır. Yedi efendim şekilde ölen kimse şehit hükmüne girer. Sivel katli fi sebilillah. Allah yolunda efendim öldürülmekten ayrı, şu bizim bildiğimiz maruf malum efendim düşmanla yapılan savaşta efendim şehit olan kimseden ayrı. Hani ey şehit oğlu şehit diyoruz efendim, isteme benden maktar, sana ağ kuşunu açmış duruyor peygamber dediği gibi efendim şairimizin. Yani biz millet olarak şehit oldu, şehitleriz. Hep Allah'ın dinine hizmet etmeyi, bu yolda her şeyimizi feda etmeyi ispatlamışız, ortaya koymuşuz ve fiilen icra etmişiz. Dedelerimiz o maksatla yaşamışlar, o amaçla çalışmışlar. Ama Allah yine, yani insan şehitliği istiyor diye şehitliği herkese her zaman hemen şey yapmıyor. Yine de uzun ömürlerle yaşamışlar. Yine öteki insanlar kadar Allah ne kadar ömür verdiyse ömür sürmüşler, rızık yemişler. Ondan sonra da şerefli bir şekilde ahirete geçmişler. Allah şefaatlerine erdirsin. Allah yolunda öldürülen efendimlerin dışında şehitler 7 tanedir. Kimdir bunlar? O Allah yolunda öldürülenler derecesine çıkacak olanlar. Efendim, el maktulü fi sebilillahi şehidun. Tamam, Allah yolunda efendim savaşırken öldürülen şehittir. Vel mat'unu şehidun. Mat'un da şehit sayılır. Mat'un ne demek? Ta'un hastalığına maruz kalmış olan demek. Ta'un hastalığı, ta'un kelimesi Arapça, tı elif, ayın vav nun ile yazılıyor. Yani iki hecede de sesli harfler uzun. Ta'un. Ta'un hastalığı. Bu hastalık bir şehre geldi mi kırıp geçirirmiş ahaliye, salgın, muazzam bulaşıcı bir hastalık. Vebanın bir çeşidi diyorlar veyahut vebanın ta kendisidir. Doktorlar daha bir iyi bilir vebanın kaç türlü çeşidi var diye. Efendim işte taundan vefat eden ni de Cenab-ı Hak şehit makamına nail ediyor, yükseltiyor. O da o ecri sevabı alıyor. Tabi şehit olmanın vazgeçilmez ilk şartı nedir? Mümin olmaktır. Yani Allah'a inanan, peygamberimize inanan, Kur'an'a bağlı efendim mümin kimse olacak. Mümin olmayan insan için şehitlik bahis konusu değil. Çünkü onlar efendim Allah'ın artık varlığını bile anlayamamış şeyli kimseler olmuş oluyor. Yani sınıfı geçememiş kimseler oluyor. Sınıfı geçemeyince diploma alıp da efendim diplomanın zevkine, safhasına ermek tabii mümkün olmaz. Okuldan atılan bir insan için öyle bir şey bahis konusu olmaz. Evet, birisi taun salgınında, taun hastalığında ölen kimse şehittir. Şimdi bu devirde tabii hastalıklarla mücadele çok ciddi götürülüyor. Efendim sağlık tedbirleri çok, ilaçlar, araştırmalar efendim iyi yapılıyor. Hakikaten güzel tedaviler oluyor. Biz de bu tedaviler olsun diye hizmet edelim milletimize, kardeşlerimize, ihvanımıza diye. Efendim her yerde kardeşlerimiz ilk önce hemen hastaneler açtılar. Özellikle efendim hanımların doğumları önemli olaylar olduğu için onlara hizmet edilecek efendim güzel doğum evleri açtılar. Bunlar belki bina olarak böyle başka görkemli, görünüşlü binalar kadar şey efendim dış görünüşü büyük, muazzam olmasa bile içindeki aletler ve uzmanlar bakımından bir hayli yüzümüzü ağarttı. Efendim epeyce takdir kazandırdı, sevindirdi bizi. Hatta büyük hastanelere müracaat edip de bizde o aletler yok, falanca hastaneye gidin diye bizim hastaneye bazı böyle zor doğumlarda gönderildiği zaman hastalar veyahut yaşama ihtimali zayıf çocukları bize gönderip biz de aletlerle, şeylerle, Allah'ın izniyle efendim kendi hastanelerimize onları tedavi edince tabii elhamdülillah diyoruz, şükür ediyoruz, iyi oluyor. Şimdi tabii bu salgın hastalıklar gene olabilir dikkat edilmezse. Sağlık çok önemli. Sağlığımızı, sıhhatimizi korumak bir emanete riayet meselesidir. Çünkü vücudumuz bize Allah'ın emanetidir. Al bu vücudu hayatın boyunca kullan. Ama yıpratma, ama iyi bak denmiş gibi oluyor bize. Onun için bizim vücudumuzu yıpratmaya hakkımız yok. efendim zehirlemeye hakkımız yok, efendim bilmem hor kullanmaya hakkımız yok. Yani emanete riayet eden, emanet ehli, emanete riayet ehli insanlar güzel bakar. Onun için sağlığımızı korumaya çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Kendim de efendim buna riayet ettiğim gibi kardeşlerimin de riayet etmesini istiyorum. Özellikle hastalığa tutulmadan önce, yani hıssı sıha denilirdi eskiden, yani koruyucu hekimlik. Daha hasta olmayan insanların hasta olmamasını sağlamak. Bu gıdaları nasıl hazırlayacağız, nasıl yiyeceğiz, nasıl temizleyeceğiz, efendim bedenimizi nasıl temizleyeceğiz, mikroplardan nasıl korunacağız, efendim dişlerimizi nasıl koruyacağız, gözümüzü, kalbimizi, damarlarımızı, derimizi, efendim ciğerlerimizi, bunları efendim önceden öğrenip tedbirleri alıp, hatta her sene bir sağlamken muayeneden geçip acaba bir şeyin var mı diye, elhamdülillah bir şey yokmuş ama şöyle da şu tedbir alınırsa iyi olur diye, efendim böyle bir şimdi check-up diyorlar. Yani tepeden tırnağa muayene de tavsiye ederim. İyi olur. Hastanelerimiz var, iyi doktorlarımız var. Yani bu taun salgını şimdi eskileri kadar çok olmuyor. Eski asırlardaki kadar. Ve tedavi de güzel yapılabiliyor. Bu bir. Taundan ölenler şehit sayılıyor İslam'da. İslam Müslümanlar için tabii bunlar. Vel gariku şehidun. Denizde gark olmuş, boğulmuş. Deniz veya dere veya göl veya nehir veya kuyu. Boğulmuş olan garip, gark olmuş demek. Denizde deniz diye dilim alıştığı için söylüyorum ama suda. Suda boğulmuş olan da şehittir. Çünkü bu da bir efendim içler acısı bir vefat şeklidir. Yüreği insanın dağlanıyor. Yani ateşte böyle yanmış gibi oluyor. Efendim Allah da bu acı durumdan dolayı mükafatını yük veriyor. Ahirette ona şehit muamelesi yapıyor. Elhamdülillah. Tabi hepimizin sıhhatli, afiyetli yaşamasını isteriz. Sıhhatli, afiyetli, huzur içinde vefat etmeyi, imanı kamiliyle vefat etmeyi temenni ederiz ama insanoğlunun başına her şey geliyor. Sonra tabi şeyler var. Harp, darp var. İyi kötü insanlar var. Efendim kazalar var. Böyle şeyler olabiliyor. Allah elem, keder, kaza, bela, musibet, fitne, fesat vermesin. İki, vel gariku şehidun, suda boğulan kişi de şehittir. Ve sahibu zatil cembi şehidun, zatil cemp sahibi de şehittir. Yani ciğerinde efendim su toplama ve böylece şiddetli ateşli hastalığa tutulup ölme durumunda olanlar, belki verem gibi efendim böyle ince hastalık demişler eskiler. Tabii yoksulluktan biraz kaynaklanıyor. Hassaslıktan, efendim fedakarlıktan kaynaklanıyor. Eski devirde efendim böyle çok olurmuş. Efendim ona da bir verem savaş derneği var. Veremle savaşlar yapılmış. Efendim tedbirler efendim daha çok alınıyor. Ne ise yani ciğerini korumak ve ciğer hastalığına tutulmamak şeyleri de efendim tedbirleri de bir hayli iyi. Yani terliyken su içmemek, cereyanlı yerde durmamak efendim vesaire gibi ecdadımızın, büyük annelerimizin, teyzelerimizin güzel tavsiyeleri vardır. Sabahleyin kalkınca namaza efendim veya gece teheccüde hemen sırtına bir hırka almak. Hırka güzel bir kelime, güzel bir giyim. Efendim şöyle giyimi kolay, bol. Sırtına alıveriyor insan. Efendim oh, o zaman yatağın sıcaklığından efendim dışarının soğukluğuna geçişte vücut korunmuş oluyor. Şimdi tabii her şey Fransızlardan alınmış bir ara. Oradan da dilimize geçmiş. Robe de chambre falan diyorlar. Robe elbise demek, işte gece elbisesi demektir. Fransızca bilmiyorum ama olsa olsa efendim gece kalkınca giyilen elbise. Ve bizim hırka sözünün bir de şöyle manevi, tatlı, tarihi, örfi tarafı var. Şöyle bir hırkası olursa insanın, hele bir kaputaneli veyahut yün bir hırkası olursa, şeyde Orta Asya'da bize de giydirdiler hırka. Orayı ziyaret ettiğimiz zaman Özbekli kardeşlerimiz, sonra oraya giden devlet büyüklerine filan da bazen merasimde hırka giydirme adeti var. Şöyle onların kaftanları, hırkaları da böyle içi pamuklu oluyor. İkisi taraflı oluyor. Yani sağlam, güzel oluyor. Onları hatıra olarak saklıyoruz. Bir de Kazakistan'dan bir mübarek dostumuz Hacı amca da bize bir Kazak efendim böyle şeyi hırkası hediye etmişti kuşağıyla beraber. Onunla da tatlı hatıralarımız var. Yani bunların için anlatıyoruz. Şu öksürük, aksırık, efendim ciğerin üşümesi vesaire ilerletip de sonradan böyle bir göğüs hastalığına tutulmamak için tedbirler lazım. Eve tedbirler alınmalı. Böyle korunmalı ama buna rağmen efendim bir salgında veyahut istenmeyen bir durumda hani mesela insan dağda bir kaza oluyor da ıslanıyor da bilmem uzun zaman bulunamıyor da o arada üşümüş oluyor, şifayı kapmış oluyor, hastalanmış oluyor. Yani elde olmayan şeyler olabilir. Öyle zatül cemden ölenler yani ciğer hastalığından, göğüs hastalığından ölenler de şehit sayılıyor. Cenab-ı Hakk'ın zaten hastalara sevgili izleyiciler ve dinleyiciler çok ikramları var. Hastanın uykusu efendim ibadet sayılıyor, iniltisi, tesbih, zikir sayılıyor. Efendim yapamadığı ibadetler yapmış gibi yazılıyor defterine. Duası makbul, gelenlere dua ettikçe duası kabul oluyor. Günahları mağfur, defteri tertemiz siliniyor, günahlar kalkıyor filan. Yani hastanın mükafatları çok. İşte böyle bazı hastalıklara da Cenab-ı Mevlamız Erhamur Rahim'i Rabbimiz şehit sevabı veriyor. Vel mebtunu şehidun yani batın hastalığından batın karın demek karın illetinden ölenler de şehittir. Tabi bu karında olan illet bu batın illeti denilen illet acaba Peygamber Efendimiz'in zamanında kastedilen neydi? O da mesela kolera dediğimiz şimdi bir hastalık var ki efendim kolera insanın karnında şey durmuyor. Efendim devamlı bir ishal, o ishalden dolayı durdurulamadığı için vücut susuz kalmaktan ölüyor. Ciddi bir hastalık. Çok çabuk ürüyor mikrobu ve çok kişiyi telef ediyor. Veyahut efendim daha başka hastalıklar da kastedilmiş olabilir. O da şehit. Karın illetinden ölen de şehit, göğüs illetinden ölen de şehit. Ve sahibul harikı şehidin. Harik yangın demek. Efendim haraka ihrak yakmak manasına geliyor. Efendim harik yangın manasına geliyor. Biz bir ara İstanbul'da oturmuştur. Harik Dedeler caddesinde böyle Beyazıt'ın yakınında efendim çarşı kapıda bir şey vardı. Oralarda oturmuştuk. Yani oralarda bir büyük İstanbul yangını olmuş. Oranın güzelim ahşap nakışlı kim bilir içinde neler neler vardı. Ne kadar güzel şeyler. Yanlar yakılmış, yıkılmış, yanmış, harikse de yani yangına maruz kalmış, yangının darbesine uğramış insanlar, hariksedeler sokak caddesi filan diye bir yerde oturmuştuk. Harik yangın demek, sahibul harik yani yangına uğramış, yangından boğulmuş veya yanmış, ölmüş olan da efendim şehittir. Biliyorsunuz yangında bazen dumandan boğuluyor. Bizim Allah ona da şehitlik mertebesi vermiştir dileriz ki Cemalcan kardeşimiz efendim apartmanda yangın oluyor hanımıyla aşağı inerken şeyde efendim Lübeck şehrinde Almanya'nın yolda bisiklet geliyor hanımına diyor ki şimdi bu bisiklet yukarıdan inenlerin ayağına takılır şunu kenara çekivereyim ortada yatıyor aldır küldür yuvarlanırlar diye gidiyor o gittiği sırada işte oradaki dumandan vadesi yetmiş vefat ediyor. Fakülteden talebem. Almanya'da çok hizmetler yapmış kimseydi. Allah ona tabii bizim için çok üzücü bir şey ama şehit olmak da çok büyük bir teselli. Çok büyük bir mükafat. Yani böyle yangında yanmadı ama dumandan boğulduğu için vefat etti. Bazen dumandan boğulur. Kapalı kapıyı birden açarsınız. Koridordaki duman birden efendim yüzünüze çarpar. Onun için İşte alev çarpar, yüzünüzü ıslatacaksınız, kapıları birden açmayacaksınız, kapıların önünde dik durmayacaksınız, emekleyerek şey yapacaksınız. Çünkü hava üst taraftan alevler şey yapar, çalışır, alt taraf biraz daha sakin olur. Bunları hep öğretmemiz lazım çocuklarımıza, şeylerde çeşitli vesilelerle. Biz şimdi gittiğimiz yerlerde kardeşlerimize diyoruz ki aman izci teşkilatları kurun, aman çocuklarınızı derli toplu yetiştirin, hatta idman dernekleri kurun. Yani spor kulübü demek. Şöyle kötü alışkanlıklara kayacaklarına çeşitli idmanlarla, idmanların pek çok çeşidi var. Ata binmek, efendim bilmem koşmak, efendim dağa tırmanmak, yüzmek vesaire vesaire. Efendim, yani bedenleri gelişsin, kötü saplantılara saplanmasınlar, hem de topluca dernek halinde çalışmayı öğrensinler, muhabbeti öğrensinler birbirlerine, efendim ilgiyi, yardımı öğrensinler, sevgiyi öğrensinler diye teşvik ediyoruz. Burada da efendim birkaç tane efendim böyle dernek kurduk. İdman Derneği, Gençlik Derneği. Birinci üyede beni yazın dedim teşvik olsun diye. Evet. Bunları öğretmemiz lazım. İşte öyle yerlerde öğretiyorlar. Bir yaz efendim tatilinde Eğridir'e gitmiştik. Orada Kovada gölünün kenarında çok tatlı güzel günler geçirmiştik. Çadırlı öyle bir tatil yapmıştık. Oraya bir izci oymak başkanı kardeşimiz de geldi. Çağırdık. Dersler verdi. Ben de gittim. Sakalımla oturdum önüne. Dersleri gençlerle beraber dinledim. Çok faydalı şeyler. Bunları öğrenmemiz lazım. Öğrenmesi lazım çocukların. Yani hayata alışması lazım. Ciddiyeti öğrenmesi lazım. Askerliğe alışması lazım. Hayatını korumayı, başkasına yardımcı olmayı öğrenmesi lazım. Dağda bayırda efendim tabiat şartlarına, vahşi hayvanlara karşı ne yapacağını bilmesi lazım. Bu da çok güzel. Size de tavsiye ederim. Efendim belki gecikmiş bir tavsiye. Efendim bu çalışmaları yapın. Çocuklar bunları öğrensinler. Evet, yangına maruz olan yangında ölen de şehittir. Vellezi yemutu tahtel hedmi şehidun. Yıkılan bir binanın duvarın hedm olan efendim bir şeyin altında kalan da şehittir. Biliyorsunuz maili inhidam deniliyor. Bir bina böyle biraz çatlamış, eğrilmişse yani yıkılmaya meyletmiş bir bina. Az kalsın yıkılacak filan manasında yani. İnhidam bu hedeme kökünden geliyor. Efendim yıkılmak demek. Tahter hedmi yıkıntının altında kalan da şehittir. Tabi ciğerimiz hepimizin yanık ama özellikle eşi veya çocuğu vefat etmiş kardeşlerimiz var. Onların ciğer yanıklığının, üzüntülerinin ne kadar çok olduğunu biliyorum ama bir şeyi de söylemek isterim ki işte böyle bir duvar altında kalan bir müminin de efendim vefatı üzücü bir şey de olsa sonuç itibariyle derecesi şehitlik oluyor. Allah onu da şehitler zümresine katıyor. Küçükse anne babasına şefaatçi oluyor. Yani küçük bir çocuk böyle bir duruma uğramışsa o zaman onlar da anne ve babalarına ahirette şefaatçi oluyorlar, olacaklar. Yani dünya hayatında nasıl olsa bir gün hepimiz öleceğiz bilmiyoruz. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında olacak vefatımız. Allah güzel bir hüsnü hatime ile yani güzel bir sonuçla hayatın bitişini böyle rızasına uygun ve ağrısız, elemsiz, kedersiz efendim şairin dediği gibi bir gül bahçesine girercesine şöyle ahirete geçmeyi nasip eylesin. Tabii bazıları çok acı oluyor. Yine çok seneler önce kardeşlerimizden denizaltında çalışan bazı kimseler vardı. Çanakkale Boğazı'nda efendim denizaltı su üstüne çıkmışken Nabolant isimli bir İsveç gemisi görmeden onlara çarpmıştı. Efendim denizin altına gitmişlerdi 90 metre derinliğe. İrtibat kuruldu, konuşuldu, şamandıra attılar efendim bilmem irtibat kuruldu ama tabii o denizaltıyı o derinlikten çıkarmak mümkün olmadı. Konuşa konuşa derken orada şehit oldular. Yani zor bir şey ama Allah yardımcısı olsun. Efendim hepimizin daha beterinde beteri var. Bu Sırbistan'da efendim Kosova'da başka dünyanın başka yerlerinde bazı zalimlerin bazı hunharca efendim vahşetleri var. Tabii onlara maruz olarak ölmek de çok zor şeyler. Bu hedim altında efendim yıkılan duvar altında kalanlar da şehit olunca bu afetteki efendim yıkıntılar altında kalıp da vefat eden binlerce kardeşimiz de tabii efendim Allah tarafından bu makamlara eriştirilsin. Allah Teala Hazretleri ahiretlerini güzel eylesin, yakınlarına onları şefaatçi eylesin. Biliyorsunuz şehitler şehit olduktan sonra dünyadakilere bir korkulu bir durum olmadığını müjdelemek isterler. efendim ve ahirette şehitlere Allah'ın çok nimetler verdiğini söyleyip müjdelemek isterler diye Kur'an-ı Kerim'de efendim bilgiler var. İnşallah bu dünyada böyle bir acı görülmemiş asırlarda yani tek tük görülen böyle büyük bir afete maruz kaldık. İnşallah kardeşlerimiz ölen öldü. Ahirette o makamlara ermişlerdir de manevi bakımdan dünyadakilere anlıyoruz. Bizim için üzülüyorsunuz ama üzülmeyin. Burada Allah'ın çok nimetlerine mazharız inşallah diyorlardır. İnşallah duyanlar da onları duyuyordur diye temenni ediyorum. Bu hadis-i şerifi zaten onun için seçtim. Biraz Peygamber Efendimiz'in lisanından kardeşlerime bir su serpintisi yürek yangında olsun, bir teselli olsun diye. Ve efendim son şey vel mer'etü temutu bi cem'in şehidetün efendim kadın da efendim doğum esnasında ruhu salıkta vefat etmişse o da şehittir. Biliyorsunuz kadınlar hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok medihleri var. Yani böyle çocuğunu iyi terbiye eden, İslam terbiyesi veren hanımlar, o çocuğunun hamileliğine efendim sevgiyle tahammül eden, ondan sonra çocuğuna sevgiyle bakan, emziren, efendim onun kahrını çeken, hastayken gece sabahlara kadar başucunda bekleyen, alnını okşayan o mübarek şefkatli annelere Allah çok sevaplar veriyor tabii. Efendim kesin onlara büyük mertebeler veriyor. Ve kadının cihadı efendim doğumdur, efendim hamileliktir ve bu çocuğa bakmak da bir efendim zor bir iştir. O da öyle şehit sevapları kazanması sebep oluyor. Bir de vefat edince, yani çocuğu doğdu, tabii büyük bir olay, çocuğun efendim doğması olayı kadınlar için çok büyük bir olay ve çok şerefli bir olay. Çok büyük bir fedakarlık numunesi. Annelerin hakları onun için ödenmiyor. Allah razı olsun annelerimizden. Yaşayanlara Allah ömür versin. Efendim ahirete intikal edenlere yüksek makamlar ihsan eylesin. Öyle bir durumda çocuğun dünyaya getirmiş, yatakta yatıyorken toparlayamayıp kendisini efendim ölenler oluyor. Bazen çocuğuyla ölen oluyor. Çocuğu da vefat ediyor, anne de vefat ediyor. Bazen efendim anne vefat ediyor, çocuğu kalıyor öksüz, anasız işte efendim. Tabii bunlar hep hayatın cilveleri. O da şehit oluyor. O kadıncağız da şehit oluyor. Bir acıklı şeyi hatırlarım. Ankara'dayken bir tanıdığımızın, çok sevdiğimiz bir tanıdığımızın, çok sevdiğimiz kızı efendim doğum esnasında vefat etmişti. Çocuk da vefat etmişti. Vazifeleri yaptık. Namazları kılındı. Kabire efendim anneyi koyduk. Yanına da o bebeği kefenli olarak koyduk. Yani yürekler dayanamadı efendim. Gözlerden yaşlar boşandı. Tabii acı şey. Çok acı bir olay. Allah-u Teala Hazretleri efendim böyle acı durumlarda vefat edenlere ahirette böyle mükafatlar ihsan ediyor. Efendim şehitlerle ilgili bir hadis-i şerif bu. Daha başka iki hadis-i şerif daha okuyarak efendim şeyi tamamlayalım. Sohbetimizi tamamlayalım. Hadislerin sayısı da 3 olsun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Beyhakkı rivayet eylemiş ki Eşşehidü la yecidü messel katli illa kema yecidü ehadüküm el kursata yakrusuha. Yani şehit, bu da aynı sayfadan efendim şehit öldürülmesinin acısını efendim böyle duymaz, öldürülüşünün acısını ancak bir ısırışın ısırılışı kadar, bir bit ısırığı, tire ısırığının ısırması kadar küçük bir şeyin ısırmasını ancak o kadar duyar. Yani halbuki şehit kanları akıyor, kesiliyor bir yerleri veya bağrı deliniyor kurşunla veya mızrakla veya kılıçla, devirlere göre değişmiş. Ama Allah ona onun acısını duyurmuyor. Daha başka efendim bu konuda şeyler var. Efendim aynı manayı ifade eden hadis-i şerifler var aynı sayfada. Ebu Derda radıyallahu anh'ten İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği bir müjdeli hadis-i şerifle efendim tamamlayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Eş-şehidü yeşve'u fi sev'ine min ehli beytihi. Şehit ehli beytinden 70 kişiye şefaat eyler. Yani efendim şehidin kendisi kurtuluyor bir kere. Kendisi kurtulduktan ayrı bir de ailesinden, ehli beyti yani evinin ahalisinden, evine bağlı, kendisine akrabalık bağlı olan kimselerden 70 kişiye de efendim şefaat ediyor. Bu da büyük bir şey. Yani şimdi bir kere göçenlere büyük teselli, büyük mükafat bekliyoruz Cenab-ı Hakk'ın lütfundan efendim ki onları Allah şehit mertebesine eriştirsin ve türlü türlü şehitlere mahsus, müstesna, mükemmel, yüce nimetlerle onları mütenaim eylesin. Bir çeşit şehit hayatıyla efendim hay eylesin, canlı eylesin. Bir, ikincisi efendim şehit geride kalan ailesi efradından 70 kişiye de şefaat edebiliyor. Biliyorsunuz şefaat haktır. Efendim peygamberlerin şefaati haktır. Peygamber Efendimiz'in müteaddit şefaatleri vardır ve haktır. Efendim ehli sünnet mezhebi haklı olarak bunu ayet ve hadislere dayalı olarak efendim beyan eder, gösterir. Mesela efendim ayet-el kürsüde ve daha başka ayetlerde var. Şefaatin hak olduğuna dair. Peygamberlerin şefaati vardır. Peygamber Efendimiz'in bütün Beni Adem'e şefaati vardır. Ondan sonra efendim alimlerin şefaati vardır. Mürşid-i Kamillerin, Evliya Allah'ın, efendim ilmiyle amil Allah'ın sevdiği alimlerin şefaati vardır. Şehitlerin şefaati vardır. Efendim böyle bu hadis-i şerifte o müjdeyi nakletmiş oluyorum size. Ailesi, ahalisinden, ailesine mensup akrabalarından, yakınlarından 70 kişiye bir şehit efendim şefaat edecek. Allah-u Teala Hazretleri efendim ölenlerimize rahmet eylesin. Onları şehitlik mertebesine vasıl eylesin. Geride kalanlara da o şehitlerin şefaatine ermeyi nasip eylesin. Bundan başka elem keder göstermesin. Nice nice efendim yıllar uzun ömürle yaşayıp İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Efendim hüsnü hatimeler ile asan bir veç ile efendim şöylece Allah'ın sevgili kulu olarak bu hayat imtihanını tamamlayıp huzuru Rabbül İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüzü alnı açık olarak varmayı cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.